राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य लिप्यते अत्वापि श्रीमहल्लोकान् न हन्ते न निवेद्यते। इस विषय में ये एक श्लोक बहुत विशेष स्थान होता है, ध्यान दे उसमें। कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों ही जड़ में है, चेतन में नहीं है। और जड़ चेतन का संबंध माने तो अमावस्या की रात का सूर्य का संबंध नहीं होता। अगर जड़ चेतन का संबंध होता ही नहीं, अमावस्या की रात के साथ में सूर्य का व्याकरण है, सूर्य तो अमावस्या रात नहीं रहेगी, अमावस्या रात सूर्य नहीं रहेगा। दोनों का बिल्कुल अलग अलग है, प्रकाश और अंधकार तरह। जड़ तो अंधकार की तरह, चेतन प्रकाश की तरह, तो संबंध ही नहीं मिलता। तो ये कर्तृत्व भौतिक कहाँ रहते हैं? ये कर्तृत्व भौतिक रहते हैं भूल में, ये ना जड़ में रहते हैं, ना केवल चेतन में रहते हैं, ना जड़ चेतन के संबंध में रहते हैं। ये अज्ञान के भूल में है, अज्ञान है ना, अज्ञान से भूल है, वो भूल में है, ना जड़ में है ना चेतन में है। अगर माने जाए तो जड़ में ही है, चेतन में, चेतन में भूल होती ही नहीं। चेतन में भूल कैसे होगा? चेतन में भूल होती नहीं, भूल तो जड़ में ही होती है, तो जड़ में ही रहते हैं। अभी जो ये पुस्तक नहीं है, एक नई बात है, इसमें ये ठीक समझ में आ जाएगा। करते तो भोगते तो है नहीं, भाई बहन ध्यान दे, बात ध्यान दे। कर्ता पढ़ना क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, मान्यता में है। इस बार नैव किंच करो मेति यू तो मन्येत, मन्यता मन्यता से मिटती है। ना कुछ नहीं कर्म, कर्म नहीं अभी प्रवृत्तो अभी नैव किंचित करो, कर्म ने अभी प्रवृत्त होता है। कार्य में ठीक तरह लगा हुआ सांगोपांग तो भी वास्तव होता नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, ये मान्यता है। जैसे कहता आदमी कि भाई बुखार आ गया, तो मेरे को बुखार आ गया, अगर चेतन को बुखार आ जाए तो बुखार छूटेगा ही नहीं, तो नित्य नित्य निर्विकार है, उसमें बुखार छूटेगा ही नहीं। जड़ में आएगा तो जड़ में केवल आता ही नहीं, जड़ में कोई विकार नाशवान है, खुद ही नाशवान है, तो इसमें विकार दूसरे घर से। एक नाशवान विकार भी बहुत बड़ा भारी विकार है, कोई विकार ठहरता ही नहीं। और चिन्ह में सत्ता है, वो नित्य है, वो निर्विकार है। तो ये अज्ञानी की मान्यता में है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ मूर्ख हो गया, अहंकार को पकड़ लिया। अहंकार है अपरा प्रकृति, स्वयं में परा प्रकृति। भूमि नापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतने में विद्धि प्रकृत। और अपरेयम इतस्व प्रकृति विद्धि में परा तो अपरा प्रकृति में अहंग है। अपरा प्रकृति को अपना माना, अहंकार को अपना माना, इसमें है। ऐसा कामना कहाँ रहती है? अहंकार में रहती है। एवं बुद्धि परम बुद्धवा, बुद्धि से पर अहम है, बुद्धि से पर है। क्योंकि भूमि रापो नरो वायु खम, मनो बुद्धि और अहंकार। मन से उसी बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार है। उस अहंकार को परा प्रकृति ने पकड़ लिया, उसमें वहां रहता है, वो रहता जड विभाग में ही है। अहंकार ने तादात्म्य किया है, तादात्म्य में होने पर भी है जड में ही। इस बात से ये नाराण कृतो भाव बुद्धि जैसी है। 18वां अध्याय का 17वां श्लोक है। ये खास श्लोक है, खास श्लोक है। दूसरे दो श्लोक आया है 13वें अध्याय के 32 और 33 में। 31 में शरीर स्थोप कौनते हैं, न करोती न लिप्यते। एक न करोती न लिप्यते का तो न लिप्यते आगे बताया, यथा सर्वतम सूक्ष्म आकाशम नोब लिप्यते। नोब लिप्यते भोगते तो होता है, था प्रकाश थी एक क्षेत्र तथा प्रकाश थी। ये प्रकाश करना क्षेत्र का काम है। दोनों विचार दो दो श्लोक होता है। मूल श्लोक 18वां 17वां है। जैसे न अहंकार का भाव बुद्धि जैसे लिप्य गए, अहंकार द्वारा कर बुद्धि लेकर भौतित्व। तो भौतित्व को वेदांत में अध्यारोपाभ्याम निष्प्रसंगम प्रपंच थे। वेदांत में आता है कि अध्यारोप करेगा, पहले करते तो बहुत अध्यारोप, फिर उसका अपवाद करे। हम कहा पहले अध्यारोप करे ही नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अध्यारोप कर फिर अपवाद करे तो सत्ता आ जाएगी। सत्ता यह है, सत्ता नहीं है इसी जड़ की, सत्ता है ही नहीं मूल में। मैंने सत्ता क्या चीज रहेगी? तो अहंकार में मूढ़ आत्मा करता पति मान्यते मानता है, अज्ञानी मानता है। वो मान्यता होती है जड़ में ही, चेतन में नहीं होती। तो बताओ तो जड़ में ही बता सकते हो, और कहीं बता नहीं सकते। चेतन बता नहीं सकते, जड़ चेतन दो विषय तीसरी होता तो है नहीं। ये भूल कितनी होती है। और वो जितने काम क्रोध लोभ मोह मदर मचर ईर्षा द्वेष दंभ पाखंड, ये सब जड़ विभाग है। सभी जड़ विभाग में चित्र विभाग है, एक भी नहीं है। चित्र विभाग किंचित नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो तीन लिपे थे, न लिपे थे। हमें एक बताया न करो तीन पीछे बताया, न करो तीन न लिपे थे। परंतु टीका करते करते हुए न करो थी पहले नहीं कहा, फिर न लिपते हुए पर न करो थी। कारण क्या कि भाई कुछ कुछ इच्छा होती है तब करता बनता है। इस बात लिपते पहले बताया किसने बताया, साधु समझ में नहीं आए पहले होता होता। तो ये वास्तव में जैसे न अहंकार को भाव हरिबुद्धि जैसे लिप्यते लिप्यते है, यही भवतापन है। न करोते न लिप्यते, करोते करते तो लिप्यते भवते। तो बड़े श्लोक ही है जैसे न अहंकार को भाव हो, जैसे जिसका अहंकार को भाव नहीं। कुछ भी क्रिया करें अपने में न करें, अपने लिए न करें, अपने मैंने करे अपने लिए न करे, जीव जाएगा एकदम। ये सावधान सावधान रहा है, अपने को करना मानता है। इस वास्ते काम रहता है जड़ विभाग में, अपने काम को बताया है। यह बुद्ध स्पर्शा बुद्धि से परे अहंकार है, अहंकार में आता है काम पढ़कर आत्मा लिया है, आत्मा है नहीं। क्योंकि ये जो पर क्या है, पर है अहंकार, अहंकार है अपरा प्रगति का अंश। तो ये अपरा प्रगति में ही रहते हैं, मैं परा प्रगति ने अपना मान लिया, बस ये अहंकार को अपना मान लिया, ये अनर्थ मूल हो गया। सब जन्म वाला कारण है वो अहंकार में अपरा प्रगति अपने विहार कौमान या सर्वान पुमान निर्ममो निरहंकार है स्थिति। जहां निरहंकार हुआ ऐसा स्थिति निर्मो निरहंकार तो आत्मा का प्रकरण नहीं है, प्रकरण काम का है। और काम रहता कहाँ है तो उन्होंने क्यों कहा बुद्धि से परे आत्मा क्यों लिया, आत्मा लिया पर की दृष्टि है, पर इंद्रिय ने परान्या हो इंद्रिय में परम माना मन सतु पर बुद्धि जो बुद्धि पर ये पर आत्मा है, आत्मा का प्रकरण नहीं है, प्रकरण काम का है, आत्मा का प्रकरण नहीं है। इसमें काम है लिया तो मेरी टीका में लोग भूल बताते हैं कि समझ नहीं गया है, भूल कर दी तो भूल मेरी सुधार लो गई तो शुद्ध भी कर लो। हम कहते हैं बुद्धि से बने अहंकार है, क्योंकि बुद्धि को आप मेरी कहोगे अथवा मेरे में कहोगे, बुद्धि मेरी है कि मेरे में है मेरी नहीं है, तीन बात है। बुद्धि मेरी है कौन कहता है, अहंकार कहता है, और मेरे में है ये भी अहंकार कहता है, ये मेरी है ये अहंकार कहता है। ना बुद्धि मेरी है ना मेरे में है, यही नहीं मन और बुद्धि तीन बताया। अपरा प्रकृति में पांच तो भूत बताए और मन और बुद्धि अहंकार तीन यह बताए, हाथ बताए तो इनमें है नहीं, तो बुद्धि अहंकार में है। इस वास्ते परा आत्मा है उधर दृष्टि जाती है, परंतु आप परादृष्टि कहा लगे अपरा प्रगति अहंकार है, अहंकार में मैं पर में अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, अहंकार से मोहित करने वाला अपने को करता मानता है, मानता है। कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी चौथा में अहंकार विमूढ़ हो कर्मणि अभी प्रवृत्ति नहीं भी किंचित करो दिशा, मैं करता हूँ मानता है मैं करता अपना है नहीं बिल्कुल, तो चेतन में नहीं है। जड़ में मानना पड़ेगा तो जड़ में ही मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है और कोई कारण नहीं है और कोई मान सकता नहीं। इस पर विचार करो आप कि कहाँ है करना बोलता पर खर्चा बहुत अपन मिट गया तो अध्यारोप करने करना ना आप सब बात करता और मैं स्वीकार ही न कर रहे। एक नई बात लोगों को सोच व्यर्थ में है वो देख लेना, तो ना अपने में करते तो है ना अपने में बोलते तो है ही नहीं, स्वीकार ही न करे अध्यारोप करे अपवाद करना पड़े तो पहले आंदोलन भी क्यों करे, अपने है ही नहीं सुबह ठीक हो जाए, स्वीकार ही ना करे अहंकार विमूढ़ आत्मा कहता मान्य रहे मान ही नहीं अपने में कमरिया भी तो भी नहीं वो किंचित करो दिशा किंचित ना करो, करता अपना है ही नहीं और भूत अपने है ही नहीं, 31, 32, 33 परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो करते तो भोगते तो अपने में चित्र में आ सकते ही नहीं, संभव ही ऐसे न हंग तो भाव करते तो ही बुद्धि जैसे न लिप्त थे भोगते तो नहीं अथवा भी सेवा लोग जितने क्षेत्र है वो क्षेत्रीय सब क्षेत्रों को प्रकाश करता है तथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश सब नौ पर लिपे थे वो अपने लिप्त नहीं हो रहा सर्वस्था बस देवता लोग ऐसे प्रकाश सती एक कृष्ण लोग संपूर्ण को व्याप्त है प्रकाश करता है भोगता बनता ही नहीं। तो कर्ता भोगता पर को स्वीकार न करना ये साधक की खास बात है। जो साधक है उनको कर्ता भोगता अपने पर माना ही नहीं, ये जड़ में है। क्यों जड़ में? और आपका स्वरूप सदा ही नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वरूप है। तो अपने कर्ता पड़ता भोगता पड़ा है ही नहीं, बिल्कुल कथित बहुत रहे आप कहता बड़ा भी आप नहीं बहुत बड़ा भी नहीं। शरीर स्थोप कौन थे? आत्मा शब्द ये व्यापक है तो शब्द थोड़ी बड़ा है। शरीर स्थोप कौन थे? वो शरीर में भी है। शरीर स्थोप मतलब सब शरीर में है तो शरीर में भी है, पर शरीर में होता हो भी करता बोलता नहीं होता। शरीर स्थोप ही न करो थे न लिपे इस बात से दोनों जड़ में होता है। कर्तव्य विकास जितने जब सबके सब जड़ में केवल जड़ में चेतन में किंचित मात्र विकास नहीं है। यह नई बात इस बात में नई बात बनाई नई बात लिखा नाम है ये बात ठीक सब नहीं है। दो विभाग होता है एक जड़ और चेतन। तो जड़ विभाग में ही है सब के भीतर है जड़ विभाग में मान है अपने में। यह बुद्धि है परम बुद्धा बुद्धि से परे माना तो परे पर आत्मा ले लिया बैठता नहीं। तो इस वास्ते करता भोगता पर नहीं कामर को धनो भरमो हर मदर मरी सब जड़ विभाग है ऐसा जड़ में केवल जड़ में होते ही नहीं क्यों जब हमेशा करता बोलता बना क्यों जड़ में नहीं परंतु है जड़ में अहंकार में अहंकार ये अहंकार है अहंकार अपना अपने रूप है तो अहंकार में है मेरे मोह मेरे अहंकार है शांति में नहीं स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति अहंकार है और ब्राह्मी स्थिति हुई ब्राह्मण स्थिति होने में बाद क्या है अहंकार एक है फलेच्छा वो फलेच्छा कामना से दूर करना अयोगास्तयों में अवर होता है कर्म योग और ज्ञान योग ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग ज्ञान अहंकार में से भक्ति से नौ पायो कर तो ये ठीक तरह समझना अपने मकाती बहुत है ही नहीं मिटाना नहीं है स्वीकार ही न करना अपने स्वीकार ही न करे बहुत बढ़िया चीज है। इस वास्ते वो कहा अपने में स्वीकार ही न करे पीछे भी मिटाना है तो मिटाओ मिटाने में सत्ता रहती है स्वीकार करने में सत्ता ही नहीं रहती सत्ता है या बहुत दूर तक रहती है। जो विवेक मार्ग है ना वासुदेव सर्व नहीं हो सकता विवेक मार्ग में वासुदेव सर्व नहीं हो सकता सर सच्चा हमारे दुनिया में सब होगा। इस वास्ते अहंकृत भाव है ये अहंकृत भाव में रहते हैं बिहार काम आए वहां निर्मल निरंकार इस रह दे सपना बेच दे सत्वर श्याम अंत का ले भी पिंड निर्माण बच दे ये बात इस बात से करता बना भोगता बना है नहीं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हो बेटी मान्यते मान्यते देव केंद्रित करो बेटी यू तो मान्य बड़ी सीधी सब बात ठीक तरह समझे सब जीवन मूल सब सब सब जीवन मूल है अगर इस बात को समझ रहे तो सब जीवन मूल इतनी सही बात है अपना पढ़ते में अहंकार में मैं अपना बड़ा प्रगति एकता परमात्मा साहब ने ममई वंश हो ममई वंश हो वंश है वो अंश बड़ा प्रगति भगवान साथ एकता सब की भगवान इस वास्ते जैसे न अहंकृत होगा वो बोली जैसे ले भी नहीं अहंकृत करते तो नहीं और न ले पे नहीं बोलते तो न करते तो पद पूरी हो गया सब आप इस बार सीधी मैं भगवान का हूं ये दृढ़ हो जाने मैं भगवान का हूं ईश्वर भगवान और मुझे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम ये सर्वम में दूसरी सत्ता होने से सत्ता नहीं आए तो वासुदेव सर्वम सर्व नहीं है वासुदेव कम बन गया पूरा कहते तो बहुत ही प्रिय है वो संसार कहते यही बंधन है मैं सुखी दुख होता है सुखी दुख मैं होता है ना मैं सुखी दुख अगर कहो ये मन में है तो मन में उन्होंने होता रहे मैं क्या मन लिखने में कलम में दोष है तो कलम दुखी हो हम दुखी क्यों हुए लिखना करता है कर्ता बनता है अहंकार भी बोलेगा कर्ता मेरी बने थे ये मान्यता में करता आया और भूत आया नहीं कर्म ने अभी प्रवृत्त हो पे नहीं भगत कर्मणि अभी प्रवृत्त होगी भगवान चातुर्वर्ण्यम माया श्रेष्ठम ध्यान भगवान खुद करे चातुर्वर्ण्यम माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम् अभिधि अकर्तारम् अभ्येयम् अकर्तारम् अभ्येयम् इतनी मांग यो भी जानते तो जानने कर्म होते न अंक तो भाव पोते जैसे नहीं पड़े एकदम ठीक बात है इसमें जो कुछ याद कर लो फिर विचार कर लो फिर दिन में पूछ शंका हो तो आकाश वत सर्वगत से नित्य आकाश बिहार का मान है सलमान मां से निस्मय निर्मोह निरंकार आकाश वर्ष अपना में स्थिति निर्मो निरंकार मैं मेरी का त्याग मैं मेरी मैं है ये है अभेद भाव का संबंध अहम के साथ अभेद भाव का संबंध और ममता के साथ है भेदभाव का संबंध मैं हूं ये मेरा है मेरा भेदभाव का संबंध है मैं हूं ये अभेदभाव का आप खुद बनेंगे खुद अभेदभाव और भेदभाव ये संबंध है मुग्ध हो गया बहुत बढ़िया बात है ऐसे लाहंग भाव तो करते तो यार बुद्धि जैसे लिपते बहुत बन गया तो अब से मैं लोग नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण